وَأَخُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكِ وَهَنُوكَ وَكُوكَ وَهُوْ مَالِكِ اذا غندر معلوم هو عظيم ايجي خدا هم سکن دل شارمگاتا يئي عورت غلوگاتا يئي افعال قابحا افعال زنما لده صفات زنما هم دمان وذو مالك مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء أول هذا مسألة مسألة دا سكوت دا أسماء ستة سكين دا سكوت أسماء إذا دا سلور كل دا كلا كموجود بي يو دا كمضاف بي وبل دا كبيو غير دا يد متكلم تا أدرين دا كمكبر بي أسلورم دا كموحد بي مکبر کی دامنا کی تصنیو جا تصدیرات نوی امو واحد دامنا کی تصنیو جا نوی مکہ دا تارغور سرائی کلا پوری کے موجودی مصر اعرابی وی اعراب الحرف وی فا احو سرسا کیوں لگتی جا انی ابو کا رأیتو ابا کا مرسو بے ابی کا تکا زمیر تا میر مزا سے دے قدام مثال کا لیا اسم ظاہر تا مزا سے جا انی ابو زید رأیتو ابا زید مرسو بے ابی فوائد دې کوم ګذاسي چې کلام وویل چې مضاف وي که بالکل مضاف او مقطوع او اضافه کول کا جاء ان اب نرى ايت ابا به اعراب الحركات په خپل حرکت کې مستی اچھا کلا دې مضاف وي دې متکلم ته وي بیا یې اعراب الحركات ته لتا جاء ان مبين رى ايت مبين مرسل اچھا کلا دې مکبر نه دغه نور نکلا یی د متکلم کوي یی د متکلم دا او له کوم مصغر دی نکلا د یی د متکلم کوي د اعراب تدبیر د په حال سره ساتي جا ان ابي رايت ابي مرسل درنګ چې مکبر نه مصغر دی د اعراب الحركات په حال سره ساتي لمزي ده جا ان ابي رايت ابي او همدارنګه چې کلا مفرد نه وي بلکې تسنیو جمع وي وینې ته تسنیو جمع ورته اعراب دی اعراب یې په علي سره د تسنیو کلی مطلب نه دی دا هم مثلا په دغه عبارت اعتراضات کې یو اعتراضاله چې نه بل د عمل مخالف دی د غوړو نه یا نور اضافه ته کاه مخصوص تا او د مخصوص تا جواب هم قریب د مر اجر د ځان څخه وتا نو نه مدد کړي مگر دیتا او یې دی ولا کار چې کله د مؤنث ولا اهم مخصوص دویا قدر عبارت کی دانا تیس لیے مقدم کل بدا غالا تیس اللہ از وقت دی ابن احن امن امن ناقص کی او دا سو از وقت کی سو هنو اصل کی او زو اصل کی زواون لاتیس کی جواب دانا تیس لیے دی على عزت لتکاسر اطراز ہے تستخو دا حکم قدر دنی یہ دے دا اعراب ہے مطلق کا اعراب کم نہ ہے کہ لکہ دغا اسماء سے تو ہوئی تو یہ دے جس سے نیو دے جو مصغرات خدا اعراب نہ رہا مسند تو مطلق کا پڑے تو کم دار کی کہ بلوار ول عارف ہو گیا جواب دلہ دا دا تدین ہے میرا مراد دی کہ مکبرتا موحدہ دا سر مراد دی کہ مکبر نہیں بلکہ مصغرات بھی بغیر اعراب حرکت ہے پر حوالے لفظ کے لیے اگر موحد میں بھی بکر تسکیو جانے بھی امیر تسکیو جانے ہوتا ہے ارادی اعتراض ہے ذکر ادار سارا مرادی بھی امیر میں ذکر کاول جواد اتفائی پر مثال ہوتا ہے تو مثال کے لئے مقابر حدی موحد میں اعتراض کہ ہر طرح تصدق نہ دے اتفاق پر مثال ہوتا ہے تو اگر اضافت کئی نہ ہوتے ہم اتفاق پر مثال کری ہوئے اگر پر مثال کو مضاف ہم دی تو جواب دادا ہے اگر ادار نہ اتفاق پر مثال کری ہوئے تو توہو مدارو قولا ہوئے کہ شرط نہ اضافت دا چې څنګه اعراب دا اسناد نه دی نو په دې کې څه شرطي اضافه او ضمیر دا امر دا ځان کار نه نو دا چې څنګه اعراب دا به اسناد کې دا آتا اضافه ضمیر دا ویو کا چې دا هر کوي دا نه دا دغه په مثال کې دی مضاف ضمیر دا هیڅ تر اعراب دی دا ابو دا هو کا همو کې همو کدای عبارت له دا مستمل نه په لغو کې څه حرام دی دا ابو کا هو تر اعراب کې ماتم مدرسه مقدمات سره دی ادا بالواد یا خبر ہے انہوں نے پر بالواد ذرا تا حکم پہ کہ داوہ لغو علی لیکن آتے دیو کو مستمل کو وہ دی بیا بالواد سے خلی ہے

دا انسان خو یې افراد دي کنه څه څه څه ذکر کوي جواب مراد افراد دي خدای افراد فتا مرحقات یای افراد ستنی ایگا بیانی که مانای ہی تکیوی امفرد من لبیه لاری او بی مفرد من لبیه لاری اگر کس فتر ستنی دا ایمان دا مرحقات تی دا افراد ستنی ایگا اگر حالی قل مسلم آیا بلی کم بلی اعتراض دا کدا مضافن و مخالوات کتو بای دا دیکھتا دا دا کیا کہ لفظ کلاد ذکر کے کتاب اللہ کا ذکر آگا خفرہ دے کلادو اسے اب ذکر کے پرہ تحجاب نسکا ایس اقراض دا مضاف الحال وقت جو ہے جو مطلب جو مطلب ہے نا احاج جو مطلب جو بننا بس رسی آدھے دوار جاوی مضا منا سورا اس تسنیو دا اعرافو نوی کی طرح اضافہ زنگی تسواری لارتا حرسو امر کا ذالک آنا دائی جواب دا مضاف الحال لے صرف سے کلانا نہ دے دوار نا احاج جدا کئی جاوی کہ وقت جو مطلب جو مطلب ہے نا آل یاد دوار جاوی آ قیدہ اثر یادو قیدہ سوریا ملو کلا کلا دے اغنا مخالفات امنی لکم جاوی استدلال دی چې په لمر دې کې راځي چې تا کې دا هڅ ملي چې دا په دې زمینه کې راځي نو جواب دا دی چې دې کې راځي چې تا دا غوا حالات دي یو دې لفظ یو لفظ دی بلې معنا دی لفظ دا چې نظر مو کې عادت تا قضا کو چې اعراض دې بل حرکت دې کله په دې نسبت دی معنا دا چې نظر مو کې عادت تا قضا کو چې دې اعراض دې بل حرف دې دا معنا دې چې نیاز نو په دې کې دواړه جره بینه رعایت کہ کلا دائی مضافی و اسم ظاہر کا نو پتہ کہ دے لفظ دے آیا تھا میرے لگا لفظ دے اسم دائی اسم ظاہر ہاں اسم دائی اضافت اسم ظاہر سے اسم دائی اور اعراب دے حرکت ہاں اسم دائی اصل اسم دائی لفظ دے اسم دائی مصر دائی اچھے کلا دائی مضافی مل دائی نو پتہ کہ دے معنی رائے اس دے معنی فرع دے اسمیان اور اضافت ضمیر دا دا فرع دے ضمیر فرع دے اسم دائی میرے اسم ظاہر مقتاز نہیں مرجع دا او اعراض در اثر علی و فرا فرا اعراض کی تو ہوئی کہ کلام مذاق کی ہدایت کی اعراض در حرکت بھی جا کہ جب مفرد کو جا ان کے لفظ جو ہے نہ ایک طلب جو ہے بلا اعراض در حرکت میں سب جواب ہے کہ اعراض در حرکت میں ہمیں کی دی لیکن کہ کلا فاخر کی الف ہے نو کہ ام موجود بھی اعراض میں بھی جاری کے لائے سکتا ساکن ہو جاؤں گا اکا بیا آدھے انتے کائے سکرن دے والدین حاضر کی ہو بیانے کی جاری کے لائے لیکن چیز خطوب شانہ چاہ رہا تجھے خلاف آخر کے آلے آلے کے لئے خطوب شانہ